U bent? Arts, hè? Ik ben arts, ja. En ik werk niet meer als zodanig. Ik hou me bezig met mensen helpen op het gebied van alles wat met jeugdzorg, kinderbescherming en procedures daaromtrent te maken heeft. Oké, okay. Nou, daar willen we het echt over hebben, want er lijkt heel veel mis in bij justitie en jeugdzorg. Jeugdzorg is een onderdeel van justitie, hè? Of nee, leuter. Niet helemaal. Dus het staat, officieel staat het los. Officieel zijn het stichtingen. En die stichtingen beheren weer bureaus jeugdzorg. En wie betaalt ze? De overheid in feite. Want ze worden in feite betaald vanuit de pot van AWBZ-voorzieningen. Okay. En het merkwaardige hierbij is dat een bureau jeugdzorg, een stichting bureau jeugdzorg, stelt indicaties voor zorg. En is er een indicatie voor zorg, dan wordt die indicatie in de regel vergoed vanuit de AWBZ-pot. En dat levert in feite bureau jeugdzorg, dan wel pleeggezinnen, dan wel stichtingen die pleeggezinnen verzorgen, zoals een pleegzorginstellingen, die krijgen er geld voor. Ja, ja. Ik heb begrepen dat OTS, dat onder toezichtstelling en uithuisplaatsing, dat zijn hele dramatische zaken voor de ouders die dat overkomt. Vertel er eens wat over. En met name gevallen waarvan je zegt van nou, dat gaat helemaal mis. Nou, wat helemaal misgaat is, en dat gaat in heel veel gevallen, dat is het gebrek aan waarheidsvinding. Om eens te noemen, ik noem je één geval wat hier op tafel ligt en dat is nog niet eens het complete dossier. Je kan wel even kijken met de camera. Maar dit is ongeveer... Wat is dit? Een stukje van één dossier van één van mijn cliënten. Ja. Maar dat dossier is niet zoveel als hier ligt. Ja. Dat dossier is ongeveer zo, qua hoogte. Oh, voor één cliënt? Of? Dat is er één. Wauw. En het is iedere keer, en het is nou, ik laat deze even specifiek zien, dit heet een indicatiebesluit. Ja. En als ik nou dit zo doorkijk, nou, dat is te veel om even door te lezen. Ja. Maar het is eigenlijk de moeite niet waard om door te lezen. Dit is namelijk een herhaling van indrukken, van dingen die opgeblazen worden, dingen die gewoon absoluut niet waar zijn. En waar het in feite op neerkomt, is voor deze cliënt in het bijzonder, daar zal ik verder geen naam van noemen, maar dit komt erop neer, hier is een kind gewoon uit huis geplaatst en beloofd aan een pleeggezin. Dit is gewoon beloofd aan een pleeggezin. En er wordt alles aan gedaan, allerlei diagnoses verzonnen, wat moeder allemaal zou hebben, zodat ze niet voor de kind kan zorgen. Hebben we het dan niet een beetje over kinderhandel? Daar lijkt het wel op. En zeker nu gebleken is dat in dit specifieke geval, de pleegmoeder wat kind is, is medewerker van pleegzorg zelf. Dat is heftige verbazing om daar na 2,5 jaar achter te komen. Oh, die kon dus eigenlijk een kind uitkiezen naar eigen smaak eigenlijk. Met kleur ogen en haar. Nou, dat weet ik nog net niet. Dat weet ik nog net niet. Maar 2 jaar geleden was al wel een pleeggezin beloofd dat ze een kind zou krijgen wat ze zou mogen houden. Hé? Dat was gewoon beloofd door bureau jeugdzorg. Sterker nog, zelfs door de regiomanager van bureau jeugdzorg. Oh, en daar is een moeder het slachtoffer van? Die moeder wordt aan alle kanten onderzocht en van alles gedaan en opgeschreven. Dat staat dus opgeschreven in zo'n indicatiebesluit van dat die moeder in feite niet voor het kind kan zorgen. En naar mijn indruk is zij niet de enige. Ik behandel meerdere gevallen. Ja. Dat er op een gegeven moment een kind uit huis geplaatst wordt en alle redenen verzonnen wordt dat het kind een pleeggezin moet worden. Waarbij de hechting aan het pleeggezin van belang is en dat dan juist gezegd wordt van het kind minder naar de echte ouders toe, ja. Omdat het de hechting met het pleeggezin verstoort. Ik denk, waar zijn we mee bezig in Nederland? Moeten kinderen naar pleegzorg en de echte ouders worden buitenspel gezet? Waar gaan we naartoe? En dit is iets wat mij ten zeerste verontrust. En dan bedenkende dat zo'n pleeggezin, die krijgt 15,5 euro per dag plus kinderbijslag voor het kind. Ja. De echte ouders mogen er nog, als ze een bijstandsuitje, zelfs als ze nog bijstand hebben, mogen iets van 130 euro per maand aan bijdrage voor verzorging van je kind betalen. Dan wordt dus afgehouden van de bijstandsuitkering. Wordt dat ingehouden? Ja. Onvrijwillig? Nou, het wordt in zoverre ingehouden. Het wordt door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage geïnd bij een moeder uit de bijstand. Oh, dat is dan wel heel pure armoede. Dat is dan echt pure armoede. En vervolgens, dat staat dan ook in zo'n rapport, moeder heeft weinig geld. Ja, hoe zou dat toch komen? Als je daaraan toevoegt dat moeder ook de eigen bijdrage advocaat moet betalen. Ieder half jaar, dan wel ieder jaar, zo'n rechtszitting, hoger beroep. En maar je onschuld verdedigen en maar de leugens weer leggen. Dit is slopend voor ouders. Ja. Dit is slopend. Dus maar ik bewonder ouders die dat jaren volhouden. Je zegt leugens. Is dat gangbaar? Nou, leugens. Ik noem een voorbeeld. Deze moeder kan niet voor het kind zorgen omwille van haar psychiatrische diagnose. Ik ben zelf medicus. Ja. Ik heb van deze moeder in kwestie haar hele medische dossier gehad. En wat staat er nou juist niet in? Een psychiatrische diagnose. Pro-jeugdzorg. Moeder is niet in staat voor de kind te zorgen omwille van haar psychische problematiek. Heb je dat vast kunnen stellen zelf? Dat staat in deze stukken ergens erin. Ja, papier is geduldig. En ik heb ook, dat kan ik op erewoord zeggen, ik heb ook een hele medische dossier van die moeder in kwestie gezien. Ja. Maar een psychiatrische diagnose staat er niet in. Ook met de stukken van, ze is ooit bij een psychiater geweest, maar dat staat in feite in, we kunnen geen diagnose stellen. De waarschijnlijkheidsdiagnose wordt niet bevestigd. Nou, dan staat er toch geen diagnose. Ja. Dan staat er bij mij geen diagnose. En bureau jeugdzorg zegt, zonder het kind, zonder in feite moeder onderzocht te hebben, want hun zijn namelijk geen medicus, hun zijn maatschappelijk werkers. Hoe is het mogelijk dat dus organisaties zoals bureau jeugdzorg en dergelijke machtige, ongecontroleerde positie kunnen hebben? Nou, die vraag die u stelt, kan ik alleen op antwoorden, dat weet ik niet hoe dat mogelijk is. Dat weet ik niet. Het is misschien wel zo. De media die ze zo machtig gemaakt hebben. De media, ik geef ook de media een beetje de schuld. Van ja, voor hulp moet je naar bureau jeugdzorg. Bureau jeugdzorg moet zorgen voor de kinderen. Bureau jeugdzorg krijgt die en die taken. Terwijl bureau jeugdzorg, dat zijn maatschappelijk werkers. Met alle respect hoor. Dus het zijn maatschappelijk werkers die goed in de... Maar die zijn toch niet in staat om indicaties te stellen die eigenlijk alleen een big geregistreerd onderzoeker mag doen. Een big geregistreerd onderzoeker is voor de niet ingewijde iemand die een opleiding heeft in de gezondheidszorg en die bijvoorbeeld psycholoog, psychiater, arts is, verpleegkundige, die heeft bepaalde kwaliteitseisen qua opleiding. Ja. En bij die hele bureau jeugdzorg, daar werkt in de regel 1, misschien 2 big geregistreerde onderzoekers en die ondertekenen dan bijvoorbeeld zo'n indicatiebesluit zonder het kind gezien te hebben, zonder enig onderzoek gedaan te hebben, als zijnde juist. En vervolgens, dat heb ik een paar keer meegemaakt in andere zaken, gaan ze bij het Medisch Tuchtcollege vrij uit. Waarom? Omwille van het feit, niet dat ze zo goed werk gedaan hebben. Nee, maar de rol van de gedragsdeskundige was slechts marginaal. Oh, de rol was slechts marginaal. Wat betekent dat? Dat betekent dat er maar een heel klein rolletje was voor de gedragsdeskundige in het opstellen van indicatiebesluiten. Nou is dit geval best uniek, want het laatste indicatiebesluit, dit is niet de laatste die ik voor me heb liggen. De laatste is alweer van, deze is van augustus 2007. Ja. De volgende is van januari 2008. Ja. Er zit maar een paar maanden tussen, maar die van januari is alleen en uitsluitend ondertekend door een gedragsdeskundige. Ik heb dus ook de moeder in deze kwestie moeten aanraden om deze gedragsdeskundige aan te klagen bij haar beroepsorganisaties. Zo, dat is niet mis. Maar is dit een uniek geval of zo? Ja en nee. Deze zaak heeft het unieke. Dat geeft op het moment alles boven water komt wat er mis is geweest. Mis in welk opzicht? Mis van alle onjuistheden, de indrukken waarop een kind uit huis geplaatst is, de band tussen jeugdzorg en de pleegmoeder. Die band die op een gegeven moment boven water komt. Ja. Dat is het unieke. Ook uniek is in deze zaak de bewonderenswaardige lust van de moeder in kwestie. De moeder in kwestie is al 3 jaar ongeveer bezig. Procedure op procedure op procedure. En als u haar treft, wat probeert, dan ziet u toch nog een heel normale vrouw die nog normaal functioneert en die nog zeer adequaat bij de positieve is. En wat probeert ze? Alleen normaal contact met haar eigen kind terug te krijgen. Oh, en dat wordt niet gewaardeerd op bureau jeugdzorg? Sterker nog, het wordt haar zelfs verweten dat ze haar kind terug wil hebben. En dat komt bij meerdere ouders voor, dat is mijn ervaringsgegeven. Ik heb bijvoorbeeld cliënten ergens in Brabant zitten, waar een gezinsvoogd de mening was toegedaan dat de ouders de kinderen niet meer te zien kregen zelfs, omwille van het feit dat ze niet wilden meewerken aan de opvatting van bureau jeugdzorg van uw kind moet blijvend in de pleeggezin blijven. Ja, ja, als je protesteert, tegen het wegnemen van je eigen kind, ja, dan is dat negatief. Dan is dat zeer negatief en dan krijg je gewoon als straf je kind gewoon helemaal niet meer te zien. En anders is het 1 of 2 uur in de maand in die kwestie die ik er nou over naar refereer zo in gedachten. Heb je het dan niet over machtsmisbruik? Lijkt het wel op. Lijkt het wel op, want wat is namelijk het vreemde? Want in bijna al dit soort gevallen hebben ouders nog ouderlijk gezag. Ja. Ouders hebben ouderlijk gezag, maar ze mogen dan niet weten waar een kind is. Ze mogen een kind niet zien. En ze mogen een kind niet spreken, ze mogen een kind niet opbellen. Ze krijgen geen informatie over een kind. Dat heeft bureau jeugdzorg zo bepaald. Hoe zit het met de rechter? Want zijn die mensen dan doof, blind?